Zostawiam duszę z tuszem na kartkach. Piszę, bo muszę, słowo to moja arka. Życie to walka, lecz nie będę następnym, którego sarkazm rozszarpał na strzępy. Entym alpinistą nie na swoim stoku, który zamienił swe talenty na święty spokój. Świat uczy jak brać, jeśli dać to na boku, dać w mordę, dać dupy, czy dać sobie spokój. Pokój to miejsce, a nie stan ducha. Ciągle chcesz więcej, ej, posłuchaj. W okruchach wczoraj, szukając jutra, gubimy dzisiaj. To zabójcze w skutkach, a refleksja jest smutna. Nasz cel to tożsamość, ma być tak samo. Życie wtłoczone w szarość. Halo, twe serce zarasta betonem. Poezja daje mi ochronę. To obiecana ziemia mam, to co nagrywam, to co gram. To obiecana ziemia mam, to co nagrywam, to co gram. Duże P, zostawiam duszę z tuszem na papierze. Piszę, bo muszę, ergo robię to szczerze. W szpalerze wersów, bez lęku czy obaw, idę przed siebie, a w ręku mam słowa. To idealna metoda walki, posłuchaj. Neofuturystyczna radość, pogoda ducha. Patrz, droga po puchar, wydaje się lekką. Patrz, tu i teraz staje się mekką. Ledwie metr od ciebie, jak współpasażer. Jak się tam dostać, chętnie pokażę. W żarze wydarzeń minę miraże marzeń i znajdę oazę na tej zimnej Saharze. Mimo porażek nie spocznę, bowiem za dobrze wiem, że to tłoczne pustkowie ma w sobie gigantyczny potencjał. Poezja, drogowskaz do szczęścia. To obiecana ziemia mam, to co nagrywam, to co gram. Ta-da-ta-ta-da. To obiecana ziemia mam, to co nagrywam, to co gram. Duże P, zostawiam duszę z tuszem w zeszycie. Piszę, bo muszę, hip-hop to moje życie. Widzicie, kładę na bicie myśli chodnik. Trasę, po której spacerują dziś przygodni słuchacze głodni sensu, formy, treści. Spróbuję złamać feng shui norm i zwieść ich ze ścieżki, którą każe iść ten czas, kiedy pojawię się tu z moim wichrem fraz. I na raz, bez cienia presji w ekspresji, lekko popłynę od kwestii do kwestii. Ja nie nowoczesny, miasta wykrzyknik, raczej nie laik, raczej stoik niż bitnik. Ambitny kot, który celuje w przyszłość. Poezja to placebo na rzeczywistość. Puentuję to jedną myślą, nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. To obiecana ziemia mam, to co nagrywam, to co gram. To obiecana ziemia mam, to co nagrywam, to co gram. To obiecana ziemia mam, to co nagrywam, to co gram. Wabana banana.